إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. نجزاهم كتك إيمان إن شاء الله. خطبة يتوليو تتزنقم زيا كيف نستقبل شهر رمضان، فيبي tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa baraka, ni mwezi mtukufu, ni mwezi ambao Waislamu wanashindana katika mambo ya kheri tofauti tofauti. Samahani, tukizungumzia kaifa nastakbilu shahru Ramadhan. أيها المسلمون، لقد أضلكم شهر عظيم. حقيقة إميوفكية مويز متكوف مبارك مويز وني بركة، ألا وهو شهر رمضان. ناو نمويز رمضان، شهر الصيام مويز وكفونغا والقيام نقسمام قيام الليل، شهر العتق والغفران mwezi wa kuacha huru na moto, mwezi wa kusamehewa madhambi. Shahru sadaqati wal ihsan, mwezi wa kutoa sadaqa, mwezi wa kufanya wema. Shahrun, mwezi tuftahu fihi abwabul jinan, inafunguliwa milango ya pepo. Tudhaaf fihi alhasanat, na mema huzidishwa kufanya maradufu. Shahrun, mwezi jala Allahu siyamahu, Allah akaujalia kufunga kwake. Ahada arkani al-islam, ni moja katika nguzo wa Uislamu. Fasamahu al-mustafa alayhi salatu wassalam, akafunga mtume alayhi salatu wassalam. Wa amara an-nasa bisiyamihi, akawaamrisha watu wafunge. Wa akhbara alayhi salatu wassalam, akatuelezea mtume alayhi salatu wassalam. Man samahu imanan wa ihtisaba, yule ambaye atakayefunga katika mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa na imani na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kufira lahu ma taqadda min dhambi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa man qamahu, na mwenye kusimama qiyamul layl imanan wa ihtisaban, hali ya kutarajia, hali ya kuwa imani na kutarajia malipo kutoka kwa Allah, kufira lahu ma taqadda min dhambi, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Shahrun, mwezi ambao fihi laylatun khairu min alf shahr, kuna usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha fakad hurim, yule ambaye atakayenyimwa khairi basi amenyimwa khairi. Fastaqbilu rahimakumullah, upokeeni Allah awarahamu. Bilfarhi wassurur walazimati sadiqa ala siyamihi wa qiyamihi walmusabaqati fihi ilal khairat, upokeeni Allah awarahamu katika mwezi huu hali ya kuwa na furaha na kuwa na maazimio ya kweli juu ya kufunga na kusimama kiyamu leo na kushindana katika mambo ya kheri. Walmubadara fihi, na vile vile kufanya haraka ila taubati nasuha, katika toba ile ya ukweli, misairi dhunubi wa sayiat, kutokamana na madhambi makubwa na madhambi madogo, watanasuh wa taawun, vile vile mnasihiane na msaidiane, alalbirri wa taqwa, juu ya mambo mema na ucha Mungu, watawasi bil amri bil maruf, na muhusiane katika kushikamana na mambo mema, wanahi almunkar, na vile vile mukataze kutokamana na maovu, wadawat ila kulli khair, na mkulinganie katika kila khair, itafuza bil karamati wal ajl azim, ili mufaulu katika utukufu na ujira ulio mkubwa. Thabata an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, imethibiti kwa mtume alayhi salatu wassalam, annahu kana yubashiru ashabahu, mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiwapatia bishara nzuri masahaba zake, bimajii shahr ramadhan, kwa kuja kwa mwezi wa Ramadhan, wa yukhbiruhum alayhi salatu wassalam, na mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa akiwaelezea, annahu shahrun, kuwa ni mwezi, tuftahu fihi abwabul jann, tuftahu fihi abwabur rahma, ni mwezi ambao unafunguliwa milango ya rehma, wa abwabul janna, na vile vile milango ya pepo, wa tughlaqu fihi abwabu jahannam, na vile vile inafungwa milango ya moto, wa tughallu shayatin, na vile vile mashaitani wanakuwa lenye kutiwa mapingu katika siku kama hizo. Yakulu alayhi salatu wassalam, asema mtume alayhi salatu wassalam, idha kana awwala layla, itakapokuwa mwa usiku wa mwanzo, min ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, futihat abwabul janna, milango ya pepo inafunguliwa, falam yughlaq minha bab, haufungi mlango yote, wa ghulikat abwabu jahannam, na milango ya moto inafungwa, falam yuftah minha bab, hakuna mlango yote ambao unafunguliwa, wasudifat shayatin, na mashaitani wanakuwa ni yenye kufungwa, wa yunadi munadin, na anatangaza ananadi mwenye kusema, ya bai alkhairi akbil, e mwenye kutaka khairi kimbilia na njoo ufanye khairi, wa ya bai ashari aksir, na e mwenye kutaka shari acha komeka usifanye shari, walillahi utaqa'u minan nar, na Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku ule anawaacha huru na moto, wadhalika kulla layla, na hii ni kila usiku. Rawahu Tirmidhi ibn Hibban wal Hakim wa Sheikh al Albani hasan hadha al hadith, wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معشر المسلمين اغتنموا هذا الشهر العظيم، تنباسا تشكو فرصة katika mwezi huu mtukufu، وعظموا رحمكم الله وتكوزيني رحمكم الله بأنواع العبادات وسامبول ذا عبادة والقربات نقول يقربش كو الله سبحانه وتعالى وسارئ فيه إلى الطاعات تكملية تفني حركة كمان بيكمتي الله سبحانه وتعالى ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات نفير بتشنانه كتك سامبول ذا خيرات فأكثروا فيه رحمكم الله تعالى من الصلاة تكثريش الله أرحمه كتك كصالي كتك صلاة سنة صلاة فرادي والصدقات نكتوى صدقة وقراءة القرآن نكسم القرآن بالتدبر وكزنغتية والتعقل نكفهام والتسبيح نكثريش نكسم سبحان الله والتحميد نكسم الحمد لله والتهليل نكسم لا إله إلا الله والتكبير نكسم الله أكبر والاستغفار نفل فيل كوم بسماك الله سبحانه وتعالى والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نكثريشا كتككم صليا متومي عليه الصلاة والسلام والإحسان إلى الفقراء نكوفني ويما مفقيري والمساكين نمسكيني والأيتام نما يتيما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نالكوا متومي عليه الصلاة والسلام أجود الناس ألكوا متومي صلى الله عليه وسلم نمكريم كليكو أتوتي وكان أجود ما يكون في رمضان na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Faqtadu bihi rahimakumullah, mfuateni mtume Allah awarhamu, fi mudhaafati aljud wal ihsan, katika kuzidisha katika kufanya ukarimu na kufanya wema. Wahtasibu ajra dhalika inda al-malik al-allam, na mutarajie malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahfadhu siyamakum, tuhifadhili funga zetu. Amma haramallahu alaikum min al-awzari al-awthan, katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuharamisha. Min al-awzari al-atham, katika madhambi makubwa na madogo. Faqad saha anin nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika imesii kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Annahu qala, mtume alayhi salatu wasalam asema: man lam yada qawla zur wal amal bih wal jahla, yule ambaye asiacha kuzungumza urongo na kufanyia kazi urongo na kufanya mambo ya ujinga. Falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba, Allah subhanahu wa ta'ala haitaji kwa yule hata kama ataacha kinywaji chake na vile vile kula kwake. Alhadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ndugu zangu katika imani, wengi wetu sisi ukiingia mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi wa upuzi. Kuna baadhi ya Waislamu wasiojielewa, wasiojifahamu, ukiingia mwezi wa Ramadhani ndiyo wanalala, wengine wanacheza keram, wengine wanacheza dumna, wengine wanacheza drafu, na wengine wanaangalia mipira. Hawa wameangukia patupu. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, si mwezi wa upuzi. Kuna baadhi ya Waislamu mpaka sasa hawajielewi kuwa wao ni Waislamu, wanakwenda na kurudi na ile hali hawajifahamu. Hili ni jambo la msiba. Katika ahlul bidha al-ahwa, wanatoa fatwa zao za urongo eti ikiingia mwezi wa Ramadhani watu waangalie sinema za Kiislamu. Hakuna sinema za Kiislamu, hakuna kuangalia al-risala au kuangalia sinema ya mtume yoyote. Ni katika mambo ya bidha, ni katika mambo ambayo ya uzushi. Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala jambo hili amelizingatia, ni katika mambo ya bidha. Kuna baadhi ya Waislamu wanaangalia sinema za mitume, ni katika makosa makubwa. Na jambo kama hili limezungumziwa, kuna kitabu kimeandikwa kuhusu masala haya, Al-Waqafatul Jaliya ala al-musalsalati ad-diniya. Al-Waqafatul Jaliya ala al-musalsalati ad-diniya. Katika Uislamu hakuna kitu kinaitwa sinema za Kiislamu. Vile vile baadhi ya Waislamu wasiosikiza Qur'ani wanasikiza anashid, na anashid ni katika nyimbo, bali anashid ni mbaya zaidi kuliko hizo nyimbo, kwa sababu wale waimbaji wale, kuna Maulidi Juma, kuna Juma Bano, wale wanaimba kwa wanajua wazi wanaimba kwa shahawa. Ama hawa wanaleta anashid, hawa wanaimba wanasema kuwa ni katika dini, na hii si katika dini, ni katika mambo ya uzushi. Waislamu wachukue tahadhari. Mtume alayhi salam ametutahadharisha, dini ya Kiislamu iko wazi. Yakulu alayhi salatu wasalam, taraktukum ala mahajjatin bayda layluha kanahariya la yazi'u anha illa halik. Taraktukum ala mahajjatin bayda, nimewaacha katika barabara iliyo wazi, barabara iliyo nyeupe. Layluha kanahariya, usiku wake ni kama mchana wake. La yazi'u anha illa halik, hapotei mtu isipokuwa aliangamia kupotea. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha kuwafuata makafiri. Leo masikitiko makubwa, vijana wengi wa Kiislamu wanawaiga makafiri. Hata katika Ramadhani Muislamu anafunga anasikiza nyimbo, Muislamu anafanya mambo machafu. Hili ni katika jambo, ndugu zangu, la kushangaza na la kustaajabisha kwa Muislamu. Yakulu alayhi salatu wasalam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atutahadharisha jambo kama hili: man tashabaha biqaumin fahuwa minhu, mwenye kujifanisha na watu yeye ni katika wao. Muislamu lazima ajipambe na Uislamu aliyokuja nao Mtume alayhi salatu wasalam. Al-Imamu Tirmidhi rahimahullah ameandika kitabu Shama'il Muhammadiyya, mtu asome aangalie Mtume alikuwa akifanya vipi katika matendo yake. Yakulu alayhi salatu wasalam: latattabi'un sana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law dahra juhra dabbin ladakhaltumuh. Yakulu alayhi salam, mtume anazungumza katika njia ya kutahadharisha, wallahi mutafata sera waliokuwa kabla nyinyi, shubiri kwa shubiri, dhiraa kwa dhiraa, hata wakiingia katika shimo la yule nanyi mtaingia, hata wakiingia katika shimo la mburukenge. Masahaba wakasema alyahudi wa nasara, qala faman. Ni jambo la kushangaza ndugu zangu Waislamu, ni lazima ndugu zangu Waislamu tusome dini yetu, tuifuate Uislamu ulio msafi, Uislamu wataka watu wasome. Lakini ma al-asaf shadidi, mwezi wa Ramadhani unaingia, Waislamu hawajijui, hawajifahamu. Mwezi unaingia unaondoka, bado mtu anakuwa mzungu wa rele mbumbumu, hajifahamu. Jambo la kusoma ndugu zangu Waislamu kumalizia, ni jambo muhimu sana, na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Muislamu kusoma. Kusoma ni katika jambo kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala hakumwambia mtume aombe ziada yake isipokuwa waqur rabbi zidni ilma, ampatie Allah zidni ilma, elimu. Wakana alayhi salatu wassalam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akitoa salamu katika salatu alfajri kila siku, anasema Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amala mutaqabbala. Ewe Allah, nakuomba ili mwenye manufaa na riziki ya halali na matendo yenye kukubaliwa. Yakulu Sufyan rahimahullah, al-ilm bimanziyat al-islam wal-jahl bimanziyat al-kufr wal-iyadu billah. Elimu ni katika daraja ya Uislamu, na ukafiri ni katika daraja ya ujinga ni katika daraja ya ukafiri wal-iyadu billah. Rabi ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala yakul, al-ilm wasila ila kulli fadila kama anna aljahla wasila ila kulli radhila. Elimu ni barabara katika kila jambo zuri, na ujinga ni barabara katika kila jambo baya. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, na ni mwezi wa kusoma. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asmaa'il husna wa sifati al-ula, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.